întors în studioul Kiss FM din Mall din Plața România. Dar cu această ocazie salutăm pe cei care sunt la mare în continuare și ne ascultă de acolo. Știm că încă e foarte multă lume pe litoralul românesc. Da, mulți oameni care și-au legat zilele care au mai rămas de weekendul care vine, pentru că a fost o mini-vacanță de 1 mai care se leagă cu, uite, încă două zile, miercuri și joi, de weekendul care vine, așa încât cu siguranță este multă lume la mare și salutăm pe toți. Ei bine, noi ne-am întors în studioul din București, dar nu studioul principal Kiss FM, ci studioul nostru preferat de aici, din Mall, din Plața România. DJ Young Shorty, sunt împreună cu voi până la ora 22. Astăzi vine invitată Sore aici în Mall, în Plața, așa că dacă ne aud fanii Sore, fanii serialului în care joacă ea, îi așteptăm aici la poze, poze și iar poze. Da, ea vine să lanseze oficial noul ei single. Hai să începem mixul de azi cu Celebea și Helen. Kaboom! Ne întâlnim și cu Felipe și DJ Bone Micaela cu Freedom. DJ Young și Olic împreună cu voi la Kiss Kiss în mix, pentru că vorba lui Cerebel. Cerebel sunt. La Kiss FM ascult doar hituri. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, neam. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. By the love in your eyes, in the losing control, cause you open my soul. Oh, when you're dancing with me, I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. I don't wanna wait. live din Piața România. Interesant să fii înapoi în București, civilizație, oameni îmbrăcați. Nu știu, și parcă n-am stat doar 5 zile, nu știu ce, îmi pare mult, că am stat mult mai mult la mare. Și cel mai interesant este să observ că se mănâncă și altceva decât șaorma. Sau numai șaorma, hamsi și pizza. Ok, hai să luăm primele mesaje. 0722 20 60 20. Salutare Kiss FM, sunt o mare fan. Numele meu este Tatiana și sunt din Râmnicu Vâlcea. Mi-aș dori, dacă se poate, melodia cu Alex Mica, Maria Maria. Mulțumesc, sunteți niște dulci, vă pup. Salutare, sunt Melania din Râmnicu Vâlcea, altă fată din Vâlcea. Și vă salut și din partea surorii mele, Nico și Tatiana, care sunt fane Kiss FM, la fel ca și mine. Dacă se poate, Alex Mica, desigur, cu Dalinda. Maria. Bine, nu sunt la fel, nu? Nu e aceeași piesă, nu? Da! Hai să lăsăm glumea la o parte. Așteptăm în continuare mesajele voastre la 0722 20 60 20. Mesaje cât mai scurte, cât mai haioase. O să le citim pe post aproape pe toate. Iar puțin mai încolo vin și cele de pe facebook.com/kissfmromânia. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Adrian Sână și Sandra N. Angel, J-Lo și Pitbull, Dance Again. Și ne întâlnim și cu trupa pe care Kiss FM o susține la Eurovisionul din acest an. Bineînțeles, Mandinga! Mandinga vin cu Zaleila imediat la Kiss Kiss in the Mix. DJ Axionix împreună cu voi, întorci înapoi în București, în mall, în Piața România. La Kiss FM, ascult doar hituri. Strange.

la fiesta. Vamos a la fiesta, niña, vamos. Mandira. Vamos a la fiesta, mami, fiesta. When you make me feel so special, Mexican, yes, God put upon the earth all kind of man. Japanese, German, and Colombian, Chinese, and the Russian, and the African, American, Venetian, Canadian, Dutch, and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian, and Jamaican. Din Piața România și avem deja start de richisuri, plus de richisurile adunate deja pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Zice așa, Nica, Bianca, iubesc KissFM și le ascult când pot. Deodi, vă iubesc, cel mai tare program. Andrei, iubesc KissFM și ascult toată după amiaza. Laura, eu ascult tot timpul, super tare. Ok, mulțumim pentru laudele astea. Vladian zice așa, încerc să fac pe aici teme, dar parcă tot la Kiss FM m-aș întoarce. Laura, pentru familia mea de pe Wall, melodia Remember de la Aner. Pentru voi, băieți, Olic și DJ Ang, un big kiss. Și Bianca, pentru cea mai tare gașcă de fete și pentru cel mai tare frate cu mesajul vă iubesc, vreau și eu, melodia lui Ștefan Stan, You Give Me Love. Și Kina George pentru voi și toți cei care ascultă Kiss FM, cel mai tare radio. Mulțumim mult de tot! Bun, așteptăm în continuare de dedicheisurile voastre acolo pe pagina noastră de Facebook. Noi continuăm mixul nostru cu o piesă nouă, foarte tare. Sunrising Mysterious Girl, Donovan și Lucenzo, o piesă din vara trecută. Nu-i mai spune numele că deja toată lumea o știe. Și Mike Diamonds vine cu Reason to Feel Love. Iar în vreo 10-15 minute ne întâlnim cu Sora aici în studio Kiss FM din Plaza. Bine, ea e deja alături de noi. Anunțe să vă venim cu ea. Vom lansa oficial, cum se spune, noul single. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. You move, you're moving down on me, beside me, la la la la. Mysterious girl, moving, moving down on me, makes me wanna la la la la la. Mysterious girl. cause you got me going on, yeah, and I gotta keep it strong, no, girl, it's not just one love song, baby, cause you got me open, no. FM, vedetele lucrează pentru tine, în continuare lucrează pentru tine, iar artistul săptămânii, artistul care lucrează săptămâna asta pentru tine, pe post este de șofer, de șofer, nu oricum, da. Este nimeni altul decât Ghesu. Intră pe kissfm.ro/superstar, acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook, te joci frumos și după aceea vezi ce nebunie este. Este o chestie în premieră în România, foarte, foarte tare. Sora este deja alături de noi în studio și salutăm cu această ocazie. Salut, băieți! Hello! Ce faci? De unde vii? Din București. De acasă sau din alte treburi, da, filmări? De acasă, sau? Astăzi chiar am venit de acasă, pentru că înainte am fost la studio și de aici tot la studio mă duc. Da, am înțeles. Din studio în studio. Mamă, deci oamenii de la ha-ha-ha tot lucrează. Da, lucrează. Păi nu ne curcăm pe ureche. Foarte bine, e bine. Facem o pauză scurtă și povestim mai multe cu Sora. Ascultăm și noului single Different și în câteva clipe povestim. La Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Said the chop on it, two more shot, now we in a hot panic. Two girl and them ready for jump on it, true to my word and me ready for thump on it, ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, FM. Kiss Kiss in the Mix are invitați în studio. Ok, ne-am întors în direct live in mall din Plața România cu Sore. Hello. Bună din nou. Ce faci? Cum ești? Cum, ce ai făcut în pauză? În pauză am socializat, da. Mă simt foarte bine și la voi. Cu ai noștri colegi, unii cu camere foto, alții cu camere video. Cu a noastră Alex aici de față, care va lua interviul pentru Kiss TV. O secundă să-mi iau și eu băutura de aici, că o să mă înjure colegii că intră în cadru. Da, iar domnul Olix, care, ca de obicei, a fost până la Starbucks. Startut și de acolo a obținut, ca de obicei, o băutură gratis. Deci, și o să zică lumea că de-aia am făcut reclamă acum scată. Bun, așa. Hai să spui despre piesa ta nouă. Ce se întâmplă cu ea? De cine e făcută? Despre ce e vorba? Ok, deci o luăm cu început. Este făcută de Ha Ha Ha Production și pot să spun cu mândrie că am participat la crearea ei. Alex Vela este cel care cântă pe intro, deși mulți au crezut că este Pașaman. Așa că, da, am primit, am primit o grămadă de mesaje. Oricum, e un stil nou pentru Alex să cânte chestia asta cu brr, boy, boy, boy. Da, și ce zice da. Așa. Mesajul piesei este simplu. Nu, hai să nu ne mai ferim de stereotipuri. Hai că mă și bâlbâi. Ne-am săturat de stereotipuri, nu mai vrem reguli, vrem să fim noi, pielea noastră, calități, defecte, toate la un loc. Să fim toți diferiți. Exact. Ce să vă mai zic? Zine cum ai lansat-o. Asta vreau. Păi m-am gândit așa, eu am făcut recent 83.000 de subscriber pe Facebook și am zis, da, mulțumesc frumos și lor trebuie să le mulțumim. Și am zis că trebuie să le fac un cadou, acesta a fost cadoul meu. Mi-am asumat responsabilitatea să nu mă certe smiley, să nu mă certe casa de discuri și uite că până la urmă am făcut un lucru bun. Și, da, tot nu ne-ai zis ce ai făcut. Așa, da, m-am filmat dimineața cântând piesa, prezentând piesa și am primit multe like-uri. Eu m-am speriat, am văzut filmarea la un moment dat, adică am văzut că ai postat filmarea și da, și am văzut că ai început să vorbești. Și era super emoționată. Oare ce să zic acum? Mă gândesc că ceva, un mesaj social, oriceva, nu știam ce urmează să zici. Da, mesaj social, fiți diferiți. Foarte tare. Hai să ascultăm piesa pentru cei care încă n-au aflat de ea, deși sunt sigur că fanii care te urmăresc și în serial știu deja piesa. Mulțumesc, sper. Și apoi ne întoarcem cu Sore, invitată live în studioul Kiss FM din Plața România. Hai să ascultăm Different. La Kiss FM, ascult doar hituri. Watching her, she put you down, Ariana, round, pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watching her, she put you down, Ariana, round, pa pa bum bum. And I'm on my radio, Kiss FM din Plața. Ne-am uitat pe YouTube și am văzut că ai 300 de mii de view-uri într-o săptămână pe două link-uri oficiale. Da, e foarte nici mie nu foarte tare, foarte tare. Mulțumesc mult. Asta e un semn foarte bun pentru piesă. Doamne ajută. Înseamnă că o să tot auzim la vară și o să tot auzim și o să tot auzim și... Ceea ce ne bucură și pe noi, că urechile noastre mai văd altceva. Sper să prind și eu un partid pe această piesă. Ne-am bucurat. Să ne distrăm. Oricum, acum apar din ce în ce mai multe piese la BPM ăsta, 90, 95, 100. Nu pot decât să mă bucur. O să avem multe hituri, am senzația, la vară, pe ritmul ăsta mai lent. Dacă mă gândesc bine, acolo săptămâna a fost lansată? Parcă chiar, da, nu? Da, exact marțea trecută. A fost săptămâna și o zi, da. Exact când a fost exact 302.000 view-uri pe două link-uri oficiale. Hai să ne spui și nouă de videoclip. Pe când crezi că... Da. Pe când și cum? Pe când și cum, da, dacă ai vreo idee. Dar nu pot să vin să vă spun așa. Acum vii și tu ca Smiley cu... Stai așa, avem o invenție nouă, o patentăm. Exact. Păi tot Smiley este capul răutăților și aici. Da, urmează un videoclip super, super, super curând. Cred că peste două săptămâni se și filmează. Da, va fi diferit pentru că asta cere și piesa și îi va conține pe toți membrii HAHA ca și o surpriză dinainte anunțată. Ah, nice. Da. Foarte bine. Hai să le zici pe final datele de contact pentru fanii tăi. Bine, da, zi datele de contact. Ok, dacă vreți să mă găsiți pe net, mă găsiți pe Facebook, facebook.com/sore.oficial2df sau sorina.mihalache. Am înțeles. Zine ce ai făcut de 1 mai. Grătărel, mici, salată, am sărbătorit cum n-am mai sărbătorit niciodată și anume muncind. Și mă bucur foarte mult pentru că 1 mai m-am prins la filmări. Și sunt foarte fericită pentru că asta mi-am dorit. Cum merge cu serialul? Că tot ziceai de filmări. Merge foarte bine și sunt surprinsă în fiecare zi pentru că numărul fanilor crește, audiența crește și din nou mulțumim mult, mult, mult celor care ne urmăresc. Foarte tare. Uite că înseamnă că munca de 1 mai n-a fost în zadar, deși 1 mai trebuie să fie o zi de pauză de la muncă, nu? Nu, pentru că munca este pasiunea mea. Ce hobby ai? Muncă? Da, mi-e place să muncesc. Da, noi vorbim, Ovidiu, adică... Da, de fapt că ne-am stat la plajă, adică... Da, păi suntem creați din aceeași apă și același pământ. Exact. Foarte tare. Îți dorim multă baftă cu piesa nouă și cu videoclipul în curând. Mulțumesc. Să vii cu el să-l lansăm la Kiss TV, da? Cu mare drag. Băgăm DVD-ul aici în... Te-am pupat, sore. Te pupam. Ceau, pa, seara faină. Hai să continuăm cu o piesă din playlist și apoi ne întoarcem cu ultima oră de mix de astăzi. Vine Laurențiu Duță imediat cu Andreea Bunică, Shining Heart la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the mix. Ok, ne-am întors în direct în Mall în Plața România cu a doua oră de mix de astăzi. Olix și DJ Young împreună cu voi, Kiss Kiss in the mix. Începem o nouă tură de 40 de minute non-stop hits, așadar live din Mall din Plața România. Începem ora aceasta cu Adele, Set Fire to the Rain. Avem Deep Central, Speed of Sound. Și ne trim și cu noul single Accent, I'm Sorry, se numește el. Așteptăm mesajele voastre în continuare la 0722 20 60 20. Uite cineva care cerea Sore Different, Arthur pentru Mago. Dar îl citim puțin mai încolo. Hai, la Kiss FM, ascult doar hituri! Doru de la Deep Central sunt la Kiss FM, ascult doar hit-uri. S-au strâns deja o grămadă de mesaje la 0722 20 60 20. Hai să ne și ocupăm de ele. Salut, sunt Alex din Botoșan. Vreau și eu melodia cu DJ Fresh și Rita Ora. Hot right now pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Bună, Kiss, sunt Adrian din Cluj. Am mai vorbit cu voi, v-am zis că trebuie să călătoresc la Focșani, la iubita mea, asta am și făcut, dar mă bucur că vă recepționez și aici, așa că vă mulțumesc. Păi știu că și acolo, în toată țara ne poți asculta. De la Arthur pentru Marco, pentru toți prietenii și abia aștept să ne vedem la mare. Ei vor Sorry Different, deja a fost, asta este piesa pe care o spuneam și dedicația pe care voi ați dat-o pentru piesa asta. Sunt Adam sau Adam și dimineața, de dimineață până seara, numai Kiss FM ascult, sunteți cei mai tari, mulțumim mult. Vreau și eu o piesă cu Fly Project, special pentru iubitul meu Mihai, pentru fratele meu Coco și pentru voi, Kiss FM, zice Violeta din Slănic. Și încă unul, salutare, sunt Laura din Trașna, vreau și o melodie pentru iubia mea, vă salut! Okay. Smiley vine cu Dream Girl! Ne trimiși cu Alex Mica, Dalinda! Și noua piesă Andra, pe care a cântat-o și la mare, pe plajă, la Costinești, What About Us? La Kiss FM! Asculți doar hituri! Quiero amarte dulce niña, dame tus tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. Fiecare seară. Așteptăm în continuare de requisturile voastre pe facebook.com/KissFM România, la postarea deja existentă, la postarea oficială KissFM de pe wall. O să le citim în câteva minute. Până atunci continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu 3 piese foarte, foarte tari, 3 hituri. Da, două dintre ele sunt foarte cunoscute, a treia e o piesă nouă, proaspăt lansată, sună foarte bine. Mai întâi ne întâlnim cu Maximilian și Mefix Sophie, remixul oficial Jay Murano. Vine și DJ Antoine împreună cu Timati și Calena, Welcome to Saint-Tropez. Și apoi piesa nouă de care vă zicea Mateo, împreună cu Stella, Push It. Bun, continuăm mixul nostru, ziceam de dedichisuri, vă mai spunem că... Guess Who lucrează pentru tine, pentru că la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar, acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook, totul este gratis și vezi ce nebunie se întâmplă. Un filmuleț foarte tare în care vedetele vor lucra pentru tine, tu vei fi superstarul. Deja avem 46.959 de mii de superstaruri. 47.000 facem în curând în seara aceasta. Continuăm mixul nostru așadar la Kiss FM. Ascult doar hit-ul in the mix. E sofisticată, mă. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Welcome to Saint-Tropez.

mai slexa. De pe pagina noastră de Facebook, bine să ne soia netul din loc. Da, mai exact pe Facebook, un cont și Kiss FM România, acolo unde la postarea oficială Kiss FM voi ați lăsat deja dedicațiile voastre, numai că momentan este o mică problemă cu internetul. Ia să vedem, pa pa pam pa pa pam pa pa pam. Iată că s-a rezolvat, s-a remediat. Uite, mamă, câte dedichisuri s-au strâns deja acolo. Pa pa pam, le luăm pe jos în sus, să vedem. Capul meu, ce-i. Carmen Adriana, vreau și eu melodia Maniga Zaleia pentru prietena mea Elena, care se știe să se distreze. Mulțumesc foarte, foarte mult. Tony, Tommy, de fapt, zice așa, puteți să-mi ziceți și mie cum se numește melodia aia Love in a Mirror, cam așa ceva. Nu știu dacă avem o piesă cu Love in a Mirror. O să căutăm și te ajutăm dacă putem. Eliza, bună pentru copiii mei și pentru soțul meu Tudorel și pentru voi toate melodiile din seara asta. Alexandru zice că vrea Vanc și Antonia pentru toată școala. Alexandru Ciucurencu din Tulcea. Mihaela, Ela pentru toți cei care dau anul acesta examenul la sfârșit de clasa 8-a. A, da, baftă, zice. Și Constantin Cosmin ne dă un link foarte interesant. Ascultați și sper să vă placă. Uite, Marin ne zice așa, pentru toți chisămanii vreau să dedic melodia Turn Me On, sunteți cei mai tare, semnează Mihăiță, unde chis cu Guess Who decât să minți, să zice Cristian. Și Andra vreau să dedic, să le dedic tuturor membrilor la La Band melodia I Believe I Can Fly, împreună cu mesajul VB și vă admir, sunteți foarte tari și talentați și drăguți. Vă pup și ne întâlnim la concert. Până un alta, facem o pauză scurtă, iar după pauză vin încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. The vida pe 8:20. Încă 4 piese mixate înainte de ora 9. Ce o 9 fără 20? Începe da. Pe ce fus orar trăim? Chiar așa, pe fusul de la Costinești. Care da, fus da. Care fus s-a topit de soare în weekend. Și cei mai neatenți dintre noi s-au prăjit. Așa cum am fost eu cu Dan Fințescu. Dar n-am stat mai mult de 10 minute la soare, să știi. Deci doar atât. Și în rest cât eram prin jurul studioului de pe plajă cu artiștii invitați și soarele ne-a, deci ne-a ars complet, da? Am înțeles că de joi se întorc ploile. Sau da. O să vină ploile. Dar vorba. Până atunci profitați de vremea frumoasă. Vorba lui Connector, noi și soarele o ardem la fel, nu? Corect, corect. Și oricum, la Costinești nimeni nu doarme, pentru că vara asta, cum era? Da, vara nu dorm. Nu dorm. Apropo, să căutați pe YouTube, dacă n-ați văzut încă filmulețul, dați un search pe YouTube, DJ Kiss FM, vara nu dorm. Sau scrieți și mai simplu, vara nu dorm și al cincilea link din YouTube. Da, o să ne vedeți acolo. Ce nebunii am făcut ieri în mașină. În drum spre casă, de la Costinești spre București. Ia uite, 2000 de omuleți au văzut deja video-ul nostru. Apropo de Costinești, că tot am fost la mare și a fost foarte frumos. Și uite ce frumos e și în stânga. În fine, găsiți pe site-ul kissfm.ro poze, relatări și detalii despre tot ce s-a întâmplat în acest weekend prelungit când noi am fost la mare. Pe zile, frumos, relatări cu filmulețe, cu poze, cu artiști invitați, toată nebunia o găsiți pe kissfm.ro. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Beatul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se oprește să mai curgă. Noaptea asta că e mult, mult prea scurt. Ajungi până în zori acasă. Mama ta că te-a făcut așa frumoasă. Iubitul tău că a venit din nou cu tine. Iubita mea că n-ai să pleci de aici cu mine. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă ce nu mă culc. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Hey!

mai departe o să vedeți acolo pe YouTube. 0722 20 60 20, delichisurile voastre le așteptăm aici. Până un alta, continuăm mixul cu Semi Chili Remix pentru Jamie Un Shuda. O să ne întâlnim și cu noul single Raluca, Surrender to My Love, și Jeremiah cu 50 Cent, Down on Me, remixul DJ Dark and She Dance. Împreună până la ora 22, live din mall din Piața România la Kiss FM. Ascult doar hituri. Walked when I should have run, run when I should have walked. Don't I know. Walked when I should have run, and I ran when I should have walked. Don't I know.

Ne-am întors la București după 5 zile de stat la mare. Am stat prin Constanța, am fost un pic și prin Mamaia, dar cel mai mult am stat în Costinești. Locul nostru de suflet, vara, nu-i așa, din ultimii ani. Suntem mutați cu totul acolo, ceea ce se va întâmpla și anul acesta, în iulie și august. Acolo să fim timp de 2 luni, DJ Anxiolix plus ceilalți colegii ai noștri. Și o să avem niște surprize pentru voi, dar toate la timpul lor. Suntem în ultimele 50 de minute non-stop hits. Facebook.com/KissFM România. O să citim în câteva minute de rechisurile voastre de acolo. Dar până una alta continuăm playlistul cu o piesă care n-are nicio legătură cu mixul. Da, cu mixul, cu piesele mixate. Asta pentru că oricum e din ce în ce mai multă muzică non-dance, să-i spunem așa, da? Yeah, hai să... În playlistul Kiss FM avem James Morrison, I Won't Let You Go. O să ne întâlnim și cu Dia, Don't Know. Și apoi, o piesă mai veche, Ricky L, Born Again. Uite, o piesă, la un dat o să zicem așa, o piesă de pe vremea când se mixa muzica la radio. Nu, te-au putut mixa și pe cea de 90 sau 100. O piesă de pe vremea când mixam 128. Da, exact, exact. Bun, la Kiss FM... Asculți doar hituri și vedetele... Lucrează pentru tine pe kissfm.ro/superstar. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feeling, and if this life was seeing, there's no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. salut! Sunt Dia. La Kiss FM asculți doar hituri. one that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. Don't be a victim of things I do to survive, because I won't miss you, any good you Babylonians. Asta. Avem dedicații de pe Facebook în contul și Kiss FM România la postarea oficială Kiss FM de pe wall. Hai să vedem Bogdan Naie pentru clasa 9 din liceu, sau 9A de fapt din liceul teoretic Mihail Sadovreanu, dedic toate melodiile de până acum. Tare asta, n-am mai zis până acum. Carmen Adriana, hello, vreau și eu Sore Different pentru prietena mea Andreea. Să știi că piesa a fost, dar vine cu siguranță puțin mai încolo, dar și mâine în mixul nostru. Robert, aș vrea și eu o dedicație pentru părinții mei din partea lui Robert, pentru că sunt cei mai buni părinți. Robert Iulian, un alt Robert, vreau și eu Gustavo Lima, balada boa pentru toți chisomanii, Mia Lăcră pentru cei care ascultă Kiss FM. Avem de la Simona pentru soțul meu, vreau să dedic melodia Alex Berea când noapte vine. Oh, foarte frumoasă piesa. Marius vrea de la Emil pentru Gigi, te iubesc mult. Roxanne, hello băieți. Vreau și eu melodia Chica Loca pentru cea mai bună prietena mea și pentru voi vă doresc distracție la maxim și să țineți tot așa, sunteți super tari. Ce e Chica Loca? Chica Loca, nu știu. E o piesă? Da, trebuie să fie. Sigur e o piesă, da. Cred că e o piesă românească după cum sună. Da. Groza Renata vrea Sore Different și Smiley Dead Man Walking pentru Groza Dimea. Dateran vreau și o piesă, vă rog, cea mai bună prietena mea, Lucreția, să fie Sore Different. Mamă, o nebunit cu Sore. Ne bucurăm să auzim asta. Foarte tare. Până un alt avem Sony Flame, Sale El Sol. Tot un fel de Sore. Adică da. Sale El Sol e tot acolo. Avem Touch featuring Cristina, Summer Over The Rainbow, remixul de anul trecut al lui Sean Finn. Și apoi Sean Paul și Alexis Jordan, Got To Love You, remixul Romano DJs. DJ Actionix împreună cu voi, live din Mall din Plața România la Kiss FM. Ascult doar hituri. Again, come in. Thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause eram și noi șocați de întreruperea aia care există. Da, exact. Când se face trecerea de la varianta originală la cea dance, e o întrerupere. Faza haioasă e că nici măcar nu știm cine sunt acești romano DJs. Între timp noi ne-am obișnuit, dar pentru cei care nu cunosc remixul, cum îl vedeam pe colegul Dan Fințescu un weekend la mare, era șocat aceste întreruperi, aceste pauze. Avea senzația că sare placa de sunet, că sare playerul, că sare ceva. Că cine știe ce se întâmplă. Bun, continuăm mixul nostru de aici din mor cu Aner Remember, remixul pentru această piesă. După care avem o piesă veche de la Deepside DJ, se cheamă Hold You. Și o să ne întâlnim și cu DJ Ridiculous remix pentru Nair și toată gașca lui Nair, de fapt Pitbull și așa. Nair, da, Pitbull, suave. Continuăm așadar, suntem în ultimele 50 de minute non-stop hits și mai exact în ultimele 20 de minute de piese mixate fără publicitate. Asculți doar hit-uri. Remember the time we spent together. Remember, remember me. You will always be a part of me. Don't lose your heart. If Salut, suntem Deepside DJs. La Kiss FM asculti doar hituri. listen to music and we cause riots. Yeah, just try us. Global domination, and everybody knows that me no liar. Red one, have them send over a billion. Yeah, and here's my wire. Armadito, tremenda gente, negociante, calle elegante y decente. Esta noche vamos a ser el amor, ya tú sabes, bebida suave, mente. I want you to lose your mind, lose control, but before we lose your man, cause I know that's the win big, you gotta be ready to lose it all. Doar hituri, vă invităm să intrați pe kissfm.ro/video. Găsiți acolo interviurile cu artiștii care au fost invitați săptămâna trecută la noi în emisiune. Și de asemenea videoclipurile viitoare, încă de pe acum le puteți vedea, pentru că noi le creăm căsute și apoi ele se vor încărca acolo. Puteți să vedeți numai pe site-ul kissfm.ro filmulețele în viitor. Pe Marian Boba l-ați ascultat săptămâna asta în locul nostru, cât am fost noi plecați la mare, dar tot cu el și cu DJ John și vă întâlniți de vineri și până duminică în weekend, în fiecare weekend, de la 7 la 10 seara. Da, în programul numit Hit in the Mix. De asemenea, că tot vorbeam de weekend, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă în acest weekend, vineri, în Club Energy din Sfântul Gheorghe, Covasna. Iar sâmbătă transmitem live partidul de la miezul nopții din Mega Park St. George. Băi! Cu alte cuvinte, super petrecere în weekend. Hai să continuăm mixul cu încă două piese. Mai exact, nou single Smiley, Dead Man Walking. Și ne trimis cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Live din mall, din studioul de sticlă de aici, Kiss FM. Ascult doar hituri. One more try, broke up, kind of messed up, but I know that we can. nouă ediție de Kiss in the Night. De fapt, cred că e prima ediție de Kiss in the Night din săptămâna asta și una din cele două. Că da. Până acum a făcut emisiunea în locul nostru. În fine, a fost o complicătură cu Timaiul ăsta. A fost o nebunie maximă. S-au schimbat programele pe Kiss FM pentru că cea mai mare parte din DJ au fost la mare, la Costinești. Dar de astăzi am intrat în programele normale și așadar Mr. Boba și astăzi și mâine la Kiss in the Night, după care vă întâlniți cu el în weekend la Hit Hit in the Mix. DJ Anxiolix revine alături de voi mâine începând cu ora 19, tot aici din Mall, din Plața România. Seara frumoasă să aveți la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.